Συνεχίζουμε το αφιέρωμα που είχαμε ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα. Είναι το δεύτερο μέρος σε μια επιλογή κομματιών, όσα μπορέσουμε βέβαια, με εντυπωσιακό όργανο. Είναι το δεύτερο μέρος, synthesizers δηλαδή και τα λοιπά. Ακούμε πρώτα Led Zeppelin και τα λέμε. Εδώ βέβαια είναι ο μεγάλος John Paul Jones που παίζει τα synthesizer. Και τα ηλεκτρικά πιάνα. Dogs of doom howling more. Ένα από τα αριστουργηματικά κομμάτια των Led Zeppelin στο άλμπουμ του 1973 Houses of the Holy είναι γραμμένο από τον John Paul Jones, Jimmy Page και Robert Plant και είναι ένα από αυτά που ακούτε σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αφιερωμένο σε τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει και που έχουν ξεχωρίσει για το όργανο παρόλο φυσικά δεν μιλάμε για τα συγκροτήματα που είναι συνηθισμένα να στηρίζονται σε αυτό το synthesizer. Μιλάμε για συγκροτήματα που τα ξέρουμε περισσότερο διαφορετικά. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ένα κομμάτι ολόκληρο, επειδή μου το έχει ζητήσει και ένας φίλος, 17 λεπτών. Λοιπόν, 17 λεπτά. Και παρακολουθήστε από πού ξεκίνησε το heavy metal, το progressive rock, το ψυχεδελικό rock, το acid rock. 68. Iron Butterfly, η Ναγκάτα Νταβίδα στην ολοκληρωμένη εκτέλεση. In a garden of freedom, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of freedom, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me, and I'll take my hand. Oh, won't you come with me, and I'll walk this land. Please take my hand. Let me tell you that. In a garden of Eden, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my I got out of Rita, honey. Don't you know that I'm loving you? And I got out of Rita, baby. Don't you know that I've always been true? Επειδή και ο Τρίφωνος αγαπεί που έχει τον δίσκο, τον original, σε βινίλιο, κατάλαβε ότι δεν μπορούμε να κόψουμε το κομμάτι αυτό. Αφήσαμε ένα λεπτό να πάρουμε από τις ειδήσεις. Μας συγχωρείτε γι' αυτό. Έπρεπε να ακουστεί ολόκληρο. Περισσότερες πληροφορίες, αυτό που ακούσατε είναι η αρχή μιας ολόκληρης μουσικής. Η Iron Butterfly μαζί με τους Steppenwolf, τον Jimi Hendrix και τους Blue Cheer έφτιαξαν αυτό που λέμε heavy metal ή progressive rock. Εδώ λοιπόν στο Βήμα FM δεν υπάρχει playlist όπως σε πάρα πολλούς δυστυχώς μουσικούς σταθμούς, που βέβαια από την άλλη όταν οι σταθμοί αυτοί βλέπουν με το playlist ότι ο κόσμος τους ακούει, γιατί λοιπόν να δώσουν την ευκαιρία στους πολύ καλούς παραγωγούς, γιατί παντού υπάρχουν σε όλους αυτούς τους σταθμούς παραγωγοί που έχουν γνώσεις και θα μπορούσαν να διαλέξουν και άλλα τραγούδια. Όμως βάζουν τα τυποποιημένα τραγούδια. Εδώ λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να βάζουμε τα τραγούδια που νομίζουμε ότι πρέπει να ακουστούν. Εξάλλου αυτό το σύνθημα της εκπομπής είναι ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση, και νομίζω πάρα πολλοί από εσάς που δεν γνωρίζετε Αυτά τα κομμάτια τα παλιά τα απολαμβάνετε, αλλά και εκείνοι οι οποίοι τα γνωρίζουν λένε είχαμε χρόνια να το ακούσουμε στο ραδιόφωνο το Inagata da Vida. Να πούμε ότι δεν ήταν ένα τυχαίο τραγούδι, δηλαδή η επιτυχία που είχαν αυτού του είδους τα συγκροτήματα και αυτού του είδους οι μουσικές στη δεκαετία του 60 κάνουν τη δεκαετία του 60 αλλά και του 70 ξεχωριστές και τόσο δημιουργικές στη μουσική. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι υπήρχαν οι μπροστάριδες που έκαναν τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά επιτυχίες όπως αυτή που ακούσατε. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι το άλμπουμ που ακούσαμε, το συγκεκριμένο κομμάτι, έχει πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Νούμερα τα οποία δεν τα φαντάζεται κανένας από τις, ας πούμε, τραγουδίστρες που κυριαρχούν τώρα, όπως είναι η Ριάννα, η Μπιονσέ και η pop που κυριαρχεί σήμερα. Φτάσαμε να λέμε ρεκόρ που πραγματικά είναι της Αντέλ με 10-15 εκατομμύρια. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια. Γι' αυτό το ροκ ήταν στην πρώτη γραμμή. Αν βγει ένα καινούριο συγκρότημα που θα έχει πρόταση, που δεν μπορεί να έχει πια πρόταση γιατί όλα έχουν γίνει στο ροκ. Να, ας πούμε εδώ, σας είπα πριν, Blue Cheer, Steppenwolf και Jimi Hendrix. Τα έκαναν όλα μέσα στους δίσκους τους και μετά ήρθαν και άλλοι και προσθέσαν αυτά που έπρεπε στη δεκαετία του 70. Όλα έχουν γίνει στο ροκ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι καινούριο, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν έχουμε αναμασήματα στον χώρο της pop στην εποχή μας. Τι άλλο για αυτό το άλμπουμ. Ήταν για χρόνια το δημοφιλέστερο ροκ άλμπουμ της Atlantic, μέχρι να βγει μερικά χρόνια αργότερα το Led Zeppelin 4 που το ξεπέρασε. Δηλαδή βλέπουμε ότι το ροκ ήταν απόλυτα στην πρώτη γραμμή της δημοτικότητας και επίσης με άλμπουμ τα οποία παραμένουν ορόσημα στην ιστορία της μουσικής. Ο Τρίφων Αγαπίου είναι στον ήχο σήμερα, στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη, το τηλέφωνο 211-365-9995, στο Βήμα FM, τα μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, το email live@vimafm95.gr, επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στέλνετε μηνύματα και στο Twitter από τις 4 στις 5 που έχουμε ανεβάσει στο site από τις 4 στις 5 και άλλα τραγούδια όπου το όργανο κυριαρχεί, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Και υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή που δίνει και απαντήσεις σε αυτά που μας ρωτάτε. Ας ακούσουμε το κλασικό των 45 στροφών τότε. το κλασικό Green Onions από το 1962, ένα από τα καταπληκτικά κομμάτια της δεκαετίας του 60, διαχρονικό, με το συγκρότημα Booker T and the MGs και με αποθέωση του Hammond M3. Συνεχίζουμε με Allman Brothers Band, το σπουδαίο συγκρότημα από την Φλόριντα, αυτού που λέμε Southern Rock ή Blues Rock. Το κομμάτι που εντυπωσιάζει και μπαίνει μέσα στην ενότητα των τραγουδιών που σήμερα μεταδίδουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, μπορείτε να δείτε στο αρχείο εδώ στο Βήμα FM και την πρώτη εκπομπή που μεταδώσαμε την περασμένη εβδομάδα, είναι το Dreams, Allman Brothers Band. I could see. Φίλοι των Allman Brothers οπωσδήποτε ξέρουν τα τραγούδια τους και ξέρουν και το Dreams που μόλις ακούσαμε. Θα ολοκληρώσουμε και μετά θα πάμε στην δεκαετία του 80 όπως πάντα, στο δεύτερο μέρος, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Αυτή τη εβδομάδα θα έχουμε και άλλα ιδιαίτερα αφιερώματα, δεν τα αναγγέλνουμε από τις προηγούμενες μέρες, έτσι ξαφνικά. Οπότε και εσείς ακούτε τις εκπομπές, γιατί έρχονται και άλλα πράγματα κάθε μέρα με ενδιαφέρον εδώ στο Βήμα FM από τις 6 μέχρι τις 8. Θα μπορούσε να λείψει από αυτήν την ενότητα των κομματιών το ελληνικό συγκρότημα που λέγεται Aphrodite Child και ο μεγαλοφυής Βαγγέλης? It's 5 o'clock and I walk through the empty streets. Thoughts fill my head, but then still no one speaks to me. My mind takes me back to the years that have passed me by. pretty sweet sprite is my friend, and in him find sympathy. He gives me day, gives me hope, and a little dream. Βαγγέλης Παπαθανασίου, Λουκάς Σιδηράς, ο Ντέμις Ρούσος, μοναδική φωνή και καλός φοβερός μπασίστας, όπως Λουκάς απίθανος ντράμερ, και μαζί τους αργότερα και ο Κουλούρης, ο Σίλβερ Ανάργυρος. Εν τω μεταξύ χαμός, από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνει από αύριο εδώ κοντά μας, στους κήπους του Μεγάρου Μουσικής, έτσι έχω τις πληροφορίες μου, γιατί από την 5η μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου υπάρχει το καλοκαιρινό μπαζάρ βιβλίου που διοργανώνει και πάλι το Βήμα FM. Εκτός βέβαια από όλα αυτά που ξέρω ότι 250.000 βιβλία των εκδόσεων εδώ του ΔΟΛ θα διατεθούν για ένα ευρώ το καθένα, όπου πάνε στους άστεγους συνανθρώπους του Δήμου Αθηναίων, υπάρχουν και οι εμφανίσεις σπουδαίων μουσικών την Παρασκευή στα Βέντο, μεταξύ άλλων το Σάββατο Φίβος Δαλιβοριάς, Γιάννα Βασιλείου, Γιόντα Νέγκα, Θέμης Μοκαραμουρατίδης, που έκαναν έναν πολύ καλό δίσκο μαζί, και Λένη Τσαλιγοπούλου, και Κυριακή Δημήτρης και Σταμάτης Κόκοντας.